سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برانام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. الحمد لله رب العالمين. كان سنسن تنغ لعنان بن ستي كون الله ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก الرحمن الرحيم ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ مالك يوم الدين ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน إياك نعبد وإياك نستعين เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะห์ และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ إهدنا الصراط المستقيم ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين คือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามิใช่ทางของพวกที่ถูกกริ้วและมิใช่ทางของพวกที่หลงผิด